A neće biti ono što vi želite. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Doba u vjeri. Doba u vjeri. Ako mi vjerujemo u dan obračuna, pa šta nam onda može naškoditi šejtanska spletka koja je kratkotrajna? Šta nam onda može naškoditi fitnelu i smutnja Allahovog neprijatelja? والدهر مبتسم لمولد أحمدا هذا الأمين فيا قريش تحدثي عن صدقه سترين منزله غدا هذا اليتيم To su bili ljudi koji su u svoje vrijeme upravljali političkom situacijom u društvu. To su bili ljudi u čijim su rukama u tom trenutku bile riznice ekonomskog blagostanja toga društva. Pa i gospodar subhanahu wa ta'ala upoređuje sa stanovnicima Mekke koji su odbili svoga poslanika, koji su od sebe odbacili Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وتشرفت بقدومه قطر الندى مظلل بالغمام مسيره والجذع حن له فدا وتوددا سل عنه في التاريخ عن صفحاته لن تنثني الصفحات حتى تشهدا سل غار ثور أوني كوي بوجوريو رزولتاته. Oni koji odbacuju tu kompletnu i cjelovitu milost gospodara subhanahu wa ta'ala, da to su ljudi koji u sebi imaju imana, to su ljudi koji kod sebe imaju vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala, to je akida ahlu sunna wal jama'a, ukoliko kod sebe imaju namaza, nemaju širka, imaju dobrih djela, ali ipak to su ljudi koji su poput onih vlasnika, one bašće, lišeni svakog dobra u vjeri gospodara. www.pautak.com Soba u vjernika. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دراغي بوشتونا براشو Gospodar subhanahu wa ta'ala od svoje prevelike i nepregledne milosti šalje ljudima poslanike da ih obavještavaju o nebeskim vijestima, da ljude upoznaju sa njihovim gospodarom, da ljude upozore da je ovaj svijet fan, da je ovaj svijet kratak, da je život na ovom svijetu prolazan, a da je onaj drugi svijet, ahire, upravo onaj za koji se treba truditi, to je onaj svijet za koji vjernik treba raditi, to je onaj stvarni svijet u kome će vjernik vidjeti ono čega se bojao, u kojem će se vjernik uvjeriti da je bila istina ono što je vjerovao, svijet u kojemu će se vjerniku prikazati sva Allahova milost i blagodat, a nevjernicima, licemjerima, pokvarenjacima i griješnicima će se od Allaha subhanahu wa ta'ala ukazati ono na što ih je on uzvišeni upozoravao i svako će biti nagrađen ili kažnjen shodno njegovom imanu, shodno njegovom kufru, shodno njegovom grijehu, shodno njegovoj neposlušnosti i nepokornosti, in kane hajran fe hajra, o in kane šarran fe šarra, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ako je bilo dobro, onda će zateći dobro na ahiretu, o in kane šarran fe šarra, i ako je bilo zlo, onda će zateći zlo na ahiretu, fela jelumenne illa nefse, i neka u toj situaciji čovjek ne kudi nikoga drugog osim samoga sebe, a osim samoga sebe čovjek nikada više nikoga neće moći kuditi kad bude stao pred sud uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, kad bude stao pred sud svoga stvoritelja, kad će se kajati, ali mu pokajanje od nikakve koristi u Alijadu Bila neće biti. Zato vjernik treba juriti oprostu svoga gospodara, treba požuriti sa svojim iskrenim pokajanjem i od sebe treba učiniti alat, od sebe treba učiniti oruđe pomoći vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala. Vjernik ne treba žaliti ni dinara, ni dirhema, ni znoja, ni tijela na putu uzvišenoga gospodara dželle še'nu. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Gospodar subhanahu wa ta'ala pita ljude da oni razmisle o onome u što ih on poziva, te kaže, a zar je nagrada za lijepo djelo, zar je nagrada za dobročinstvo išta drugo do uzvratiti lijepim, to jest uzvratiti dobročinstvo, a najljepše je dobročinstvo, najljepše je čestitost i najveće je dobro djelo, ono djelo kada će vjernik na sudnjem danu biti izbavljen teškoće, biti izbavljen patnje i strahote na sudnjem danu, i kada će biti prigrljen u milosti njegova gospodara, premilostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, koji svojom milošću ukazuje ljudima na pravi put, koji svojom milošću poziva ljude u daru selam, poziva ljude u boravište mira, koji svojom milošću daje da su neprijatelji postali prisna braća, koji svojom milošću daje da ljudi koji su klali jedni druge, ljudi koji su jedni drugima silovali žene, ljudi koji su jedni drugima kidnapovali djecu, ljudi koji nisu znali za ikakav drugi međusobni odnos, nego samo za zulum, samo za nanošenje patnje i nedaća jedan drugima, gospodar je subhanahu wa ta'ala te ljude zbližio. Njihova su se srca zavoljela, te je od njih učinio svoju vojsku nepobjedivu, koja je stala iza svojeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, te je odbacila sve džahilijetske osobine, vojska koja je odbacila sve džahilijetske karakteristike i iskreno je rekla poslaniku sallallahu alaihi wasallam, fidake bi emmi bi ummi wa ebi ya Rasulallah, Allahov poslaniče, mi ćemo za tebe žrtvovati svoje majke, žrtvovat ćemo i svoje očeve. To su ljudi koji su rekli poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Allahov poslaniče, idi i bori se na putu svoga gospodara, mi ćemo se boriti uz tebe. Nisu poput naroda Musa alaihi salam, kada su mu rekli, ja Musa, idheb ente wa rabbuke fe katila, inna ha huna le kaidun, o Musa, idi, pa se ti i tvoj gospodar bijte protiv vaših neprijatelja, mi ćemo ovdje sjedeti, mi ćemo ovdje čekati rezultate ishoda te vaše bitke, pa ćemo profitirati na kraju, pa ćemo sebi pripisati tu zaslugu, volmen vađura, nepravedno i nasilnički, ne. Muhammedu sallallahu alaihi wasallam je gospodar Đelešenu dao da njegovi ashabi i njegovi pomoćnici budu ljudi koji su znali da prelaze preko mahana jedini drugih. To su ljudi koji su se iskreno zavoljeli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što su se u džahilijetu mrzili u ime šeitana. To su ljudi koji su znali da ova vjera ne može opstati ni na koji drugi način, osim da budu kao beden čvrsti, jer gospodar subhanahu wa ta'ala kaže, inna Allahe yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus, Allah zaista voli one koji se u jednom poredanom safu bore na Allahovom putu kao da su bedem neprobojni. Gospodar subhanahu wa ta'ala voli karakteristike ovih ljudi. Gospodar dželle še'nu voli se vojstva i osobine ovih Allahovih lavova. Gospodar dželle še'nu ne voli rekla kazala. Gospodar subhanahu wa ta'ala ne voli džehl. Gospodar mrzi neznanje. On voli znanje. On voli kada njegov rob na njegovom putu traži znanje, da bi s tim znanjem pomogao njegovu vjeru, da bi s tim znanjem pomogao svome bratu u vjeri, da bi s tim znanjem prije svega uzdigao sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kome gospodar Đelešenu u knjizi kaže, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al kafirun. On je taj koji je svoga poslanika poslao sa istinskom i pravom vjerom, sa uputom, da bi je on uzdigao nad svim vjerama, makar to bilo mrsko nevjernicima. Ako pred nama stoji ovaj božanski poziv, ako pred nama stoji ova karakteristika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ako mi vjerujemo u dženne, ako mi vjerujemo u džehennem, ako mi vjerujemo u dan obračuna, pa šta nam onda može naškoditi šejtanska spletka koja je kratkotrajna? Šta nam onda može naškoditi fitneluk i smutnja Allahovog neprijatelja, koji ljubav u ime Allaha želi zamijeniti mržnjom i netrpeljivošću, koji ljubav i samilost koju gospodar subhanahu wa ta'ala daje među svoje robove želi zamijeniti u netrpeljivost, želi pretvoriti u svađu, želi pretvoriti u rat Allahovih robova, te da ovi oslabe, te da iznemogu, da izgube svoju snagu, da budu raskomadani, da ih đavolja, šejtanska vojska raskomada u komadiće, da nemaju snage da se suprotstave kufru, da nemaju snage da se suprotstave širku, da nemaju snage da pozivaju ljude u vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, jer ih je gospodar dželle še'nu kaznio zbog njihove neiskrenosti, zbog njihove gluposti, zbog njihove tvrdoglavosti, zbog toga što su se prepustili svojim strastima, zbog toga što su se prepustili svojem slijepom slijeđenju požuda, ne pitajući za znanje i ne pridržavajući se upute poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Pogledajte kako uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala daje primjer u Kur'anu, primjer ljudi koji su čuli o poslaniku, koji su znali poslanika, koji nisu htjeli prihvatiti poslanika za svojeg vođu, za svojeg lidera, upoređuje stanovnike Meke, upoređuje sa vlasnicima onog lijepog bustana, sa vlasnicima one lijepe bašće. To je bila bašća ispunjena svakojakim vrstama prelijepog voća. To su bili ljudi koji su u svoje vrijeme posjedovali izobilje i metka, to su bili ljudi koji su u svoje vrijeme upravljali političkom situacijom u društvu, to su bili ljudi u čijim su rukama u tom trenutku bile riznice ekonomskog blagostanja toga društva. Pa i gospodar subhanahu wa ta'ala upoređuje sa stanovnicima Mekke koji su odbili svoga poslanika, koji su od sebe odbacili Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su ljudi koji su imali lijepu bašću, te su naumili da sutra ujutru krenu da uberu plodove svoje bašće. Fetenade u musbihin, pa su se dogovarali da ujutru krenu, ela jestehnun, ali nisu se pozvali na Allaha, nisu rekli inša Allah, nisu svoju stvar prepustili Allahu Đelešanu, već su stvar prepustili samima sebi. Pa su krenuli i usput je te okanujete hafetun i usput su se tiho došaptavajući dogovarali. I ovo nije svojstvo vjernika, ovo nije karakteristika vjernika da se tiho došaptava zbog stvari u vezi sa nekom stvari za koju sigurno zna da mu je vjerom zabranjena. Dogovarali su ella yadkhulanna alejkum al-yawma miskin, da u vašu bašću danas ne uđe miskin, da ne uđe potreban čovjek koga ćete vi nahraniti, kome ćete dati od svoje blagodati, pa da vas gospodar subhanahu wa ta'ala nagradi zbog toga. Naprotiv, ovim ljudima je dosadilo da hrane miskine, ovim ljudima je dosadilo da pomažu potrebne, ovim ljudima je dosadilo, došlo im je preko glave, da ruku pomoći pružaju onima koji su je potrebni. Pa je gospodar subhanahu wa ta'ala njima pripremio klopku, a on je u Allahu hayrul makirin, a gospodar najbolje plete spletkarošima, pa je u toku noći toj njihovoj bašći gospodar subhanahu wa ta'ala poslao nesreću, fa asbahat kasarim, pa je opustošena, postala je poput prave neplodne pustinje. I kada su ovi stigli, imali su šta vidjeti, vidjeli su prizor od kojeg im se digla kosa na glavi, vidjeli su prizor od kojih im se koža naježila, vidjeli su prizor svoje dunjalučke propasti, svojeg dunjalučkog bankrota, i kada su vidjeli šta su učinili, qalu ya waylana inna la mahrumun, rekoše zaista smo mi lišeni svakog dobra. I tada je gospodar subhanahu wa ta'ala jednog među njima, tale eusatuhum, rekao je najbolji među njima, ali eusat, dragi i poštovani moji, znači rekao je srednji, to jest onaj koji nije niti pretjerao u svojim nasihatima pa da uvrijedi, niti onaj koji je bio previše tolerantan pa da zaboravi Allahove granice. Tale eusatuhum, i rekao je onaj njihov srednji, rekao je onaj njihov najbolji, zar vam nisam ja opominjao da Allaha slavite? Zar vas nisam ja na Allaha subhanahu wa ta'ala opominjao? Kada su vidjeli šta su učinili, rekli su zaista smo mi bili zalimin. Sami smo sebi učinili nasilje i zadesilo nas je od gospodara ono što nas je zadesilo. Ovaj čovjek Eusatuhum, ovaj je čovjek koji ih je opominjao. Primjer ovog čovjeka je poput primjera poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, koji je te ljude pozivao. Oni ga nisu poslušali, pa im je gospodar subhanahu wa ta'ala i dunja luki u prah i pepeo pretvorio. Pa je one koji su se suprotstavili poslaniku sallallahu alaihi wasallam osudio na džehennem, osudio na vječnu patnju u elijadu billah, a oni koji su se pokajali, oni koji su vidjeli da su sebi nasilje učinili, ta njihov primjer je poput primjera ashaba radijallahu ta'ala anhum, koji su se pokajali i požurili su pomoći istinu, požurili su pomoći poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ljudi lavovskih srca, to su ljudi o kojima gospodar subhanahu wa ta'ala objavljuje u objavu u Kur'anu i kaže efe neđ'alil muđrimine kel muslimin malekum kejfe tahkumon, zar ću ja učiniti zlikovce, zar ću ja izravnjati zlikovce sa muslimanima, malekum kejfe tahkumon, šta vam je, kako sudite, elekum kitabun fihi tedrusun, zar vi imate knjigu mimo Allahove knjige iz koje učite? Zar vama dolazi objava mimo Allahove objave koja dolazi poslaniku sallallahu alaihi wasallam? Te ste se vi okanili znanja, te ste se vi okanili bogobojaznosti, te ste se vi okanili iskrenosti i niste prihvatili svoga poslanika, dok je s druge pak strane bila skupina ljudi koji su prihvatili poslanika alaihi salatu wasalam za svoga lidera, za svoga vođu u životu, pa su bili sretni na dunjaluku i bit će najsretniji i spašeni na ahiretu i uživaće u društvu poslanika sallallahu alaihi wasallam zbog njihove nesebične pomoći islamu, zbog toga što nisu prezali ni pred kime, ni zbog čega, već samo da pomognu istinu i sve su svoje međusobne ihtilafe, sve su svoje međusobne razmirice i nesuglasice zaboravili, odbacili ih od sebe, pa je gospodar subhanahu wa ta'ala učini od njih ljude koji će se u Kur'anu spominjati do sudnjega dana, a i koji će se spominjati na ahiretu, kada će džennetlije u džennetu čuti glas Davuda alaihi salatu wasalam, kako lijepo pjevuši Kur'an uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Dragi i poštovani moji, mi smo mrtvi, samo nas ovaj život još uvijek upravlja. Inneke mejitun wa innehum ne mejitun. Gospodar kaže poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ti si mrtav, a i oni su mrtvi, a poslanik je u vrijeme objave živ i ashabi i svi su ljudi u njegovo vrijeme još uvijek živi. Ali to je poziv gospodara, subhanahu wa ta'ala, onima koji imaju pameti, oni koji znaju shvatiti i šarete od svoga gospodara, žele še'nu, te prihvataju vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, čvrsto se držeći užeta uzvišenog gospodara dželle fi'ula, da pomognu vjeru gospodara, da se ne razjedinjavaju i da blagodat Allahove ljubavi koju je on dao među njima, da blagodat Allahovog bratstva ne prokockaju i ne bace sebi iza leđa, jer trebaju znati, kao što su ashabi znali, da su učinili tako nešto, gospodar nebesa i zemlje bi u njihovim srcima ubacio mržnju i neslogu i smutnja koja bi ih nakon toga zadesila, ne može se uporediti sa smutnjom sa kojom su živjeli u vrijeme džahilijeta. Walijadu billah. Dragi i poštovani moji, vjerniku nije dozvoljeno izigravati blagodat gospodara dželle fi'ula. Vjerniku nije dozvoljeno da odbaci od sebe ono u što ga je gospodar subhanahu wa ta'ala pozvao, ukoliko želi biti spašen, ukoliko želi živjeti lijepim, mirnim, harmoničnim, prekrasnim životom u svojoj vječnosti. A oni koji požuruju rezultate, oni koji odbacuju tu kompletnu i cjelovitu milost gospodara subhanahu wa ta'ala, da to su ljudi koji u sebi imaju imana, To su ljudi koji kod sebe imaju vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je akida ahlu sunna wal jama'a. Ukoliko kod sebe imaju namaza, nemaju širka, imaju dobrih djela, ali ipak to su ljudi koji su poput onih vlasnika, one bašće, lišeni svakog dobra u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer najbolje i najveće dobro u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala jeste da ti i tvoj brat stanete u jednom safu, da pomognete vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala i da se u džennetu, inša Allahu ta'ala, prisjećate ljepote potpomaganja na dobročinstvu i bogobojaznosti na dunjaluku, kao što je gospodar objavio u Kur'anu, da će džennetlije biti u džennetu i kada se budu sakupljali na trgovima džennetskim, onda će oni proučiti ajete gospodara dželle še'nu. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahu hvala koji nam je ovo dao. Allahu hvala koji nas je u ovo uputio. Uputio te da shvatiš, da razumiješ, da prihvatiš, da živiš po tome. Ali da Allaha nije bilo, zaista mi od ovoga ništa ne bi osjetili. Zaista od ove upute ništa ne bi saznali. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin istaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala akramil anbiya'i wal mursalin. Sayyidul awwalin wal akhirin al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Prenosi se da je jedan od selefa, radi Allahu Teala, anhum, dragi poštovani moji, a u ovim stvarima, u Kur'anu gospodara subhanahu Teala i ukazivanju o selefu salih, radi Allahu Teala, anhum, nakon Kur'ana, svakako, stoje dokazi za one koji su razumom obdareni. Prenosi se da je jedan od selefa, radi Allahu Teala, anhum, džemija, sav, gladan, žedan, iscrpljen od puta, došao pored jedne prelijepe bašće u kojoj su rasle prelijepe jabuke. Čovjek je bio bogobojazan, bojao se uzeti nešto od tih plodova, a da ne upita vlasnika bašće, ali ga je glad prevarila, glad ga je iznemogla, te se dočepao jedne jabuke i zagrizao i kada je progutao prvi gutljaj, sjetio se da nije upitao čovjeka i da će on zbog ovoga odgovarati kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Odgovarat će zbog čega? Odgovarat zbog jednog griza jabuke. Da ne govorimo o nečem većem. Da ne govorimo o blagodati islamskog bratstva. Te je pokajanje pohrlilo u njegovu dušu i srce, pobojao se toga što će ga zadesiti na kijametu, i počeo je raspitivati se kod ljudi o vlasniku te bašće, ne bi od njega potražio halala, ne bi li se spasio svojeg zuluma od tog čovjeka na sudnjem danu. Tražio ga je, tražio sve dok nije ga našao i ljudi su ga uputili na vrata tog čovjeka i on je došao, assalamu alaikum wa rahmatullah, ja sam taj i taj, učinio sam to i to, tako ti je Laha, došao sam potražiti od tebe halal. I čovjek kad je vidio, neću ti nikada to halaliti. Pa se ovaj pobojao. Kaže, zar mi to ne halališ? Rekao je, samo pod jednim uslovom. Koji je to bio uslov? Da oženiš moju kćer. I ovaj je rekao, pa oženiću je. Allahu akbar, nije to težak uslov. To je blagodat, to je ljepota. Ali kaže, neka znaš da je moja kćer gluha i ne čuje. Ona je slijepa i ne vidi. Ona je nijema i ne govori. Tada se ovaj naš junak malo pokolebao, pa je pomislio u kakav se belaj i nevolju uvalio. Pa se tada sjetio da gospodar subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove i rekao je sebi, bolje mi je iskušenje na ovom svijetu nego da zbog jednog griza jabuke jedem od džehennemskih plodova. Prihvatio je da se oženi sa ovom djevojkom, ali na danu svadbe došao mu je šejtan i počela ga je gristi savjest prema samome sebi. Zašto sam to dozvolio? Kakav će mi biti život sa njom? Šta me to očekuje? Kako je brinuti se o osobi koja je gluha, nijema i slijepa? Kako ću se nositi sa tim? I kada je ušao u sobu svoje buduće supruge, onako kako je gospodar subhanahu wa ta'ala to dozvolio, ona je bila okrenuta leđima i on čuje Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Glaska, ljepše glasa od toga nikada nije čuo. Rekao je ti? I kada se okrenula prema njemu, njemu su odmah na um pale hurije u džennetu. Žena je bila neopisive ljepote. I rekao je, zar ti nisi gluha? Zar nisi slijepa? Zar nisi nijema? Pa je ona odgovorila, da, Allahov robe, gluha sam zato što nikada nisam prisustvovala sjelu u kojem se ugovaralo, sjelu u kojem se klevetilo, sjelu u kojem su se prenosile riječi, sjelu u kojem se govore stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, sjelu u kojem se kuju koje kakve zavere na štetu Allahovih robova. Jeste, slijepa sam jer nikada nisam pogledala u lice muškarca kojeg mi gospodar subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Jeste, nijema sam jer se nikada za vrijeme moga života nisam obratila muškarcu koji mi Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Draga braćo, poštovani moji Allahovi robovi, u ovome su pouke za one koji pamet imaju. U ovome su pouke za ljude koji se boje Allaha. Ovo su pouke koje su godinama, vjekovima, milenijum. Ovo su pouke koje vode muslimane ka milosti gospodara subhanahu wa ta'ala. Ni jednoj vjeri gospodar subhanahu wa ta'ala nije dao selef poput naših selefa. Od nas zavisi hoćemo li gluho, nijemo i slijepo proći pored njih ili ćemo se poučiti objavom gospodara subhanahu wa ta'ala i sirom poslanika alejhi salatu vesselam i selefu saliha koji su ostavili ovaj svijet, a posvetili se ahiretu zajednički držeći se za ruke, krenuli su u ostvarivanje najboljeg i najljepšeg cilja kojim je gospodar subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu, ja ejuha alladine amanu, hel edullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. O vjernici, želite li da vas uputim na trgovinu koja će vas patnje nesnosne spasiti? Tu'minune billahi wa rasulihi wa tujahidune fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Vjerujte u Allaha, vjerujte u njegova poslanika i borite se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. To je bolje za vas ako ste vi zaista vjernici. I ovo ako, in šartije, ovo je uslov koji je gospodar subhanahu wa ta'ala postavio svim vjernicima. Ako ste vjernici, to je bolje za vas. Šta je bolje za nas? Da se borimo na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. To će nas spasiti patnje nesnosne, valijadu billah, i odvesti u red srećnih kod gospodara subhanahu wa ta'ala, koji će blagodat džennetskih plodova dati da vjernici okuse još na dunjaluku kada se budu složno i jedinstveno pomagali na istini uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da spoji srca muslimana, da među muslimanima inša Allahu ta'ala povrati jedinstvo. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne mujahide u cijelom svijetu. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da izleči naše bolesti, da naše žive uputi, da se smiluje našim mrtvima i da od nas ne učini gluhe, nijeme i slijepe, već da učini inša Allahu ta'ala njemu pokorne robove koji će se pomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne u grijehu i nepokornosti uzvišenom gospodaru subhanahu وتعالى. حسنه الفتى. www.paltal.com Soba Food Vjernik. بصراخ الطفل لما بيته أبحار كام سرت أستهدي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطيير الحمام وأنا في القدس أبي بين وأنا portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltal.com Soba, put, vjernika.